پروردگار مال ایمان ہے یا مال؟ خداوند کریم اس کی جان کو ایمان کے ساتھ قبض کروں یا کفر کے ساتھ قبض کروں؟ تو پتہ نہیں کس حالت میں قبض ہوتی ہے جان، ہر وقت اس سے خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. اور ایمان اسی حقیقت کو کہا جاتا ہے، بین الخوف والرجا، امید اور خوف کے درمیان درمیان نیکی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ادھر بھی دھیان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا وہ مسیح علیہ السلام لوگوں کے ساتھ گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں. گہوارے میں تو پیدا ہونے کے دینی کلام کر دیا، گود میں یا پنگوڑے میں، یہ گہوارے میں جس بچے کو ڈالتے ہیں. حضور کا فرمان ہے کہ گہوارے کے اندر چند بچوں نے کلام کیا، ان میں مسیح علیہ السلام ہیں. حضرت جریج ایک نیک آدمی تھے، اس پر کسی نے تہمت لگائی تھی کہ اس نے زنا کیا، اور یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا، عبادت خانے سے نکال کر کے لوگ باہر لے آئے، مارنے پیٹنے لگے، ان کا عبادت خانہ توڑ پھوڑ دیا. اس اللہ کے بندے نے نماز کا بھی نماز پڑھنے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آ کر اس بچے کے پیٹ میں یوں انگلی لگائی اور کہا کہ خدا کے حکم سے بتلاؤ تمہارا باپ کون ہے. اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہ ہے. اس نے بدکاری کی تھی، اس کی نتیجے میں لوگوں نے سنا، لوگ کہنے لگے تو تائب ہو گئے کہ خام خواہ ایک نیک آدمی کو ستایا. کہنے لگے کہ اگر کہو تو تمہارا یہ جو عبادت خانہ ہے ہم سونے اور چاندی کا بنا کر دیں. تو اس نے کہا نہیں، مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، جیسا مٹی کا بنا ہوا تھا اسی طرح بناؤ، کیوں توڑا ہے تم نے، ظلم کیا ہے، مجھے مٹی کا ہی منظور ہے، وہی بناؤ. اس بچے نے بھی کلام کیا تھا، یوسف علیہ السلام کا جو گواہی دینے والا تھا، شاہدہ شاہد من نالے، وہ بچہ بھی ایسے چھوٹا بچہ تھا. فرعون کے بیٹی کے سر پر کنگھی پھیرنے والی جو عورت تھی وہ مومن تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی اور خدا کی توحید کو ماننے والی. کنگھی پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری تو اس نے بسم اللہ کہا، تو فرعون کی بیٹی بگڑ گئی، معاملہ بڑھ گیا. بڑھتے بڑھتے پھر وہ فرعون کو پتا چلا کہ یہ تو کسی اور کو خدا مانتے ہیں میرے سوا. تو اس نے ان سب کو ایک بہت بڑا تانبے کا ایک گھوڑا تھا، اس کے پیٹ میں آگ سے گرم کر کے اس کے پیٹ میں ڈالا تھا سارے خاندان کو. تو ماں جو تھی چھوٹے بچے والی وہ بڑی گھبرا رہی تھی، تو بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی اور کہا کہ اے ماں تم مت گھبراؤ، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے یہ جنت ہے ہمارے لیے، کود جاؤ اس کے اندر، تم حق پر ہو، نہ گھبراؤ. اور وہ آگ کے گھڑے جو کھودے تھے، جن کا ذکر سورہ حدود کے اندر ہے، بروج کے اندر، وہاں بھی اسی طریقے سے جس عورت کو پھینکنا چاہتے تھے اس کی گود میں بچہ تھا، وہ گھبرائی. تو بچے نے کہا کہ امی صبر کرو، انک علی الحق، کہ تم حق پر ہو، مت گھبراؤ. اور بخاری کے اندر اور دوسری صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بچہ وہ تھا کہ ایک عورت تھی بیچاری مظلوم مومنہ، اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے لوگ تو چور ہے، تو بدکار ہے. وہ کہتی تھی حسبی اللہ. تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو جب اس عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے تو اس کی ماں نے کہا اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے، خدا تجھے اس جیسا نہ بنائے. تو بچہ دودھ پیتے چھوڑ کر کہنے لگا اللہ ما جالنی مصر، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دے. اس کے بعد پیچھے ایک بڑا جبار آیا گھوڑے پر سوار، بڑا مغرور سرکش جا رہا تھا. تو اس کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے. تو بچہ دودھ چھوڑ کر کے کہنے لگا اے اللہ مجھ کو ایسا نہ بنانا. اس بچے کا کلام بھی ذکر ہے صحیح حدیثوں میں، اور مسیح علیہ السلام کا تو قرآن میں مذکور ہے. یہاں پر جو لفظ ہے کہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اس سے مراد ہے حکیمانہ کلام. بچپن میں بھی ایسا ہی کلام کرے گا جو حکمت پر سے لبریز ہوگا، اور کہولت کی سن میں بھی ویسا ہی کلام کرے گا جو حکمت سے لبریز ہوگا. یہ مراد ہے یہاں. چنانچہ بعض آثار میں جو یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر کے تھے اور وہ تبلیغ کرتے تھے، اور ایسی حکیمانہ باتیں کہتے تھے کہ بڑے بڑے عقل مند اور دانا بھی دنگ اور حیرت زدہ ہو جاتے تھے. یہ مراد ہے کلام کرے گا لوگوں. وکہلن امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے, تفسیر روح المعانی کے اندر بھی ہے, حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں, حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں اور امام ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں. معراج کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی, یہ بھی صحیح. تو 33 سال کی عمر میں, اور سن کہولت تو 40 سال کے بعد ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں دنیا میں تو سن کہولت نہیں آیا, اس واسطے سن کہولت میں کلام کرنا ان کا ابھی باقی ہے, وہ آئیں گے دوبارہ اور اس عمر میں بھی کلام کریں گے ویسا ہی حکیمانہ کلام جیسا پہلے کرتے تھے. کہ اس لفظ سے اشارہ نکالا ہے ان مفسرین کرام نے اور حضرت سعید ابن المسیب زید ابن اسلم, ان بزرگوں نے یہی فرمایا کہ کہلن سن کہولت جو 40 سال, دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں ان کے آنے کے بارے میں 100 سے زیادہ حدیث صحیح موجود ہیں, بخاری مسلم میں بھی ہیں دوسری کتاب. جب وہ آئیں گے تو یہاں پر وہ عدل و انصاف قائم کریں گے, حکومت کریں گے 40 سال یا 7 سال, بہرحال جتنا بھی ہوگا اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے, مختلف روایتیں ہیں, 40 سال بھی مشہور ہے یا 7 سال بھی مشہور ہے, مختلف روایتیں آتی ہیں. اور پھر نکاح بھی کریں گے, یہ بھی آئے اولاد بھی پیدا ہوگی, وفات پائیں گے, حضور نے فرمایا اور میرے ساتھ ہی دفن ہوں گے. ترمذی شریف کی روایت میں یہ حدیث بھی ہے جو درجہ حسن کی ہے, یہ حدیث کہ وہاں پر ہی عیسیٰ علیہ السلام و دفن ہوں گے حضور کے ساتھ. تو حضرت مریم نے جب یہ بشارت سنی تو مقتضائے بشریت کے مطابق گھبرا گئی. ظاہر ہے کہ ایک دوشیزہ لڑکی جو کہ نیک اور عبادت گزار ہے, ایسی بات سن کر پریشان کہ بچہ پیدا ہوگا کس طرح ہوگا, طرح طرح کے خیالات آنے لگے, یا نکاح کا حکم ہوگا کہ میں نکاح کروں گی, اور اس وقت اگر بچہ آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا. تو پریشان ہو کر کہنے لگی کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا, مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا, عادت اللہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے عورت مرد ملتے ہیں آپس کے اندر, اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا, نہ نکاح کی صورت میں نہ برائی کی صورت میں, تو بچہ کیسے ہوگا. فرمایا کذالک اللہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بغیر مرد کے ملنے کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہے. وہاں یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں یفعل اللہ, کرتا ہے اللہ, کیونکہ بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد کو یعنی اولاد دے دینا عام عادت کے خلاف ہے لیکن ممکن ہے. اب پچھلے دنوں میں اخباروں میں آیا تھا ہندوستان میں 100 سال کی عورت کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا, آج سے 30-35 سال پہلے کی بات, بڑا چرچا اخباروں میں آیا, 100 سال کی عورت کا بچہ پیدا ہو گیا, ہو سکتا ہے. لیکن یہاں چونکہ باپ کے توسط کے بغیر ہے, یہاں خلق جس طرح چاہے اللہ پیدا کر دے. آگے آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا, بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا, ماز کلمہ کن کے ساتھ اللہ پیدا کر سکتا ہے جس طرح چاہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا تو کہتا ہے کہ بے شک ہو جا, پس وہ بات ہو جاتی. پھر مزید وکالم و من الصالحین و یعلمہ الکتاب, اس کو اللہ پہلے کے ساتھ متعلق اللہ سکھلائے گا کتاب. عام مفسرین کرام کہتے ہیں کتاب سے مراد ہے لکھنا اور حکمت سے مراد دانائی ہے, لیکن بہت سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے. مسلم شریف میں آئے امام ابن ابی ذئب نے سکی روایت میں کہ مسیح علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ کتاب اور سنت کے مطابق فیصلے کریں گے. تو کتاب اور سنت کا علم بھی اللہ نے بلا واسطہ ان کو عطا فرمایا. کسی استاد محدث سے نہ وہ تفسیر پڑھیں گے اور نہ وہ سنت سیکھیں گے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کو سکھلائے گا حضور کی اس کے مطابق. اور تورات، تورات کا علم بھی اللہ نے ان کو دیا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تورات کا معنی لا اور قانون ہوتا. بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اب پہلے تو ہم غلامی کے قانون میں تھے، ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. تو اللہ نے تورات نازل فرمائی، یہ قانون کا معنی. اور انجیل کا معنی بشارت. عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی ہے ان پر نازل فرمائی، اس کا نام انجیل ہے. اس میں اخلاقی نصیحتیں ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں، زیادہ قوانین نہیں ہیں، زیادہ تر حکمت کی باتیں ہیں اور نصیحت کی باتیں، اخلاقی باتیں زیادہ ہیں. اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کا پابند بنایا تھا کہ تم جہاں بھی جاؤ لوگوں کو خوشخبری سناتے رہو، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ بھئی میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، جو سریانی کے اندر اور وہ فارقلیت کہلاتا ہے. فارقلیت کا لفظ اب کی انجیلوں سے عیسائیوں نے تبدیل کر دیا، یہ محرف لوگ ہیں، تحریف کرنے والے. فارقلیت اور احمد کا ایک معنی ہے، فارقلیت ستودہ جہاں، احمد کا معنی بھی ستودہ جہاں، تعریف والا نبی. تو وہ آنے والا ہے، وہ ابد تک رہے گا، ہمیشہ کے لیے اسی کی شریعت رہے گی. اب اور کوئی شریعت اور کوئی قانون اس کے بعد نہیں آئے گا. اس واسطے اس کتاب کا نام ہی اللہ نے انجیل مقرر فرمایا جو مسیح علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ ان سے کہے گا کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے منتی نے گارے سے کہت تیرے پرندے کی شکل کی طرح، فان فخفی ہے پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون تیرم بیز اللہ پس وہ ہوتا ہے اڑنے والا اللہ کے حکم سے، وابرے اور میں اچھا کر دیتا ہوں اکمہا مادرزاد اندے کو، والابرسا اور برس والے کو، وحی الموتا اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وأنبئکم اور میں بتلاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، وہ مصدق اور میں تصدیق کرنے والا اس کی جو میرے مجھ سے پہلے کتاب ہے تورات، اور میں اس واسطے آیا ہوں کہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی ہیں، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو واطیعون اور میری بات مانو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بشارت سنائی جا رہی تھی اللہ کی جانب سے فرشتوں نے اسی زمن میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالی جو ایک کلمہ تجھ کو دے گا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا بڑی عزت والا ہوگا دنیا آخرت میں مقربین میں سے ہوگا لوگوں سے کلام کرے گا گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک بختوں میں سے ہوگا حضرت مریم نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے بچہ ہوگا حالانکہ کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں ہے نہ نکاح کی صورت میں نہ اور اس کے علاوہ کسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے اس کے سامنے کوئی چیز بعید نہیں ہے جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف وہ فرمان ہی جاری کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے اس کو اسباب اور وسائط کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ اسباب کا محتاج ہے چاہے تو اسباب فوراً پیدا کر دے اور چاہے تو بغیر اسباب کے ہی کسی چیز کو موجود فرما دے اور وہ جو اللہ تعالی کلمہ تجھے عطا کرے گا اس کو وہ کتاب اور حکمت بھی براہ راست سکھلائے گا اور تورات اور انجیل ان کا علم براہ راست اللہ تعالی اس کو سکھلا دے گا اور ورسولاً الى بنی اسرائیل اور اس کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالی مبعوث فرمائے گا یہ بشارت کے اندر ہی بات سنا دی گئی وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ جس کو رسول بنا کر بھیجے گا تو نبوت اور رسالت سب سے بلند صفت ہے جو اللہ تعالی کسی کو عطا فرماتا ہے تو انتہائی درجے کی برگزیدگی اس کو حاصل ہوگی نبوت اور رسالت سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا تمام اقوام کی طرف رسول نہیں ہوگا تمام اقوام کی طرف نبی اور رسول وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی بشارت میں سنا دیے تھے بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا رسولاً الى بنی اسرائیل ان کی نبوت عامہ نہیں ہے نبوت عامہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی انی جاعلک للناس اماما ابراہیم علیہ السلام بھی سب لوگوں کے پیشوا تھے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر آپ نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور سورہ اعراف کے اندر جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اللہ نے اعلان کرایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آپ کہہ دیں اعلان کر دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ نے اپنی زبان سے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر اللہ تعالی نے مجھے سب سیاہ اور سفید سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو یہ نبوت عامہ صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کی طرف انسانوں کے ساتھ جنات وغیرہ بھی آگے بتاب تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا تشریح فرما دی اب جو عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت دیتے ہیں تمام لوگوں کو تمام اقوام کو وہ غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انجیل میں لکھا ہوا ہے خود کہ ایک عورت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہے حضرت میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا میں فلاں قبیلے سے، کنعان کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے انکار فرما دیا، اس کی رہنمائی کرنے سے انکار فرما دیا، فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. کھوئی ہوئی بھیڑیں یعنی گمراہ لوگ بنی سے. اس عورت نے بڑا اصرار کیا مگر عیسیٰ علیہ السلام نہ مانے. وہ عورت چلی گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بڑے دور سے آئی تھی، سفر کیا تھا، آپ نے اس کو محروم رکھا. تو یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا. پھر یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ کیا میں انسانوں کی خوراک اور غذا کتوں کے سامنے ڈال دوں؟ انجیل میں یہ بھی ہے کہ وہ عورت اس وقت موجود تھی جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، وہ کہنے لگی کہ حضرت کتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی فیاض لوگوں کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے مل جایا کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت تیرا ایمان پھر بڑا مضبوط ہے. یہ ساری کاروائی انجیل میں لکھی ہوئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو صاف فرما دیا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، دوسری اقوام کی طرف نہیں. تو نبوت عامہ نہیں ہے ان کی، بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. تو یہ تصریح ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کے زمانے کی بات جو آگے ان کی طرف سے جاری ہونے والی تھی وہ بھی ذکر فرما دی. خصوصی نشانی اور معجزات وغیرہ وہ بنی اسرائیل کے پاس جس وقت بحیثیت رسول کے پہنچے گا تو وہ کہے گا انی کر جے تو کم بے آیا، کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اللہ نے میرے نبوت اور رسالت کے لیے نشانیاں مقرر فرمائی ہیں. اور نشانیوں سے مراد وہ خاص معجزات ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی نہ عطا فرمائی، معجزہ نہ دیا. معجزے عام بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں، مادی بھی ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خصوصی خاص معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے، اس واسطے مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوں گے. میرا معجزہ بھی دائمی ہے، یہ ہمیشہ وہ موجود ہے لوگوں کے درمیان، اس کو لوگ پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، ہدایت اختیار کریں گے تو حضور کے پیروکاروں میں شمار ہوں گے. حضور کا خصوصی معجزہ قرآن، اور یہ زندہ معجزہ ہے. باقی معجزے وقتی تھے، وہ ختم ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نشانی لے کر آیا. وہ چند معجزات جو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا. یہ معجزات انہوں نے جس وقت وہ لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان معجزات کو بھی ظاہر کیا. انی اخلق لکم من التین، پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے تمہارے سامنے، من التین ہے، تین گارا اور مٹی کو کہتے ہیں، مٹی سے گارے سے، کہیت تیر ایک پرندے کی شکل، گارے سے پرندے کی شکل بنانا. اب ہماری شریعت میں کسی جاندار چیز کی شکل بنانا روا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم تھا اور معجزہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، ہمارے لیے حکم نہیں، زندہ کسی زندہ چیز کی تصویر یا مجسمہ بنانے کی ممانعت فرمائی ہے. لعن اللہ المصورین فرمایا ہے تصویر سازی کرنے والوں پر بھی خدا کی لعنت ہو. تو میں پرندے کی شکل بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے, فَأَنفُخُ فِيهِ میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہے جیسا پرندے اڑتے ہیں. یہ چیز اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, یہ معجزہ تھا. گارے سے پرندے کی شکل بنائی اور پھر اس کے اندر پھونک ماری, اللہ کے حکم سے وہ اڑ گیا جیسا پرندے اڑتے ہیں. یہ اللہ نے معجزہ دیا. اور ابرح الاکما, مادر زاد اندھے جو ہیں ان کو میں ٹھیک کرتا ہوں, جو بڑا مشکل ہوتا ہے, لا علاج ہوتے ہیں. اور ابرس, کوڑ کے مریض, کوڑی. برس فلبیری کو بھی کہتے ہیں, کوڑ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے, جزام جو ہوتا ہے اس پر بھی. ویسے یہ فلبیری جو ہوتی ہے جسم میں جو داغ ہوتے ہیں, یہ بھی بڑی لا علاج بیماری ہے یونانیوں کے زمانے سے لے کر آج تک. بڑی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے. جزام والے کے ہاتھ, پاؤں کی انگلیاں, ناک وغیرہ, وہ گل جاتا ہے, گر جاتا ہے, اور بڑی خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے اور بڑی لا علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے. اس زمانے میں طبابت کا بڑا چرچا تھا. یہ بقراط, جالینوس وغیرہ جو بڑے بڑے طبیب تھے, یہ بڑے بڑے علاج کرنے والے تھے, یہ اس زمانے کے قریب گزرے تھے اور طبابت کا بڑا چرچا تھا, جیسا آج کل ڈاکٹری کا بڑا چرچا ہے دنیا میں. ڈاکٹری نے بہت ترقی کی ہے, میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے بے انتہا, خصوصاً چیر پھاڑ کے معاملے میں بڑے کمال تک پہنچ گئی ہے. یہ ڈاکٹری جو ہے سرجری کمال درجے تک پہنچی, لیکن پھر بھی بے شمار کیس ایسے آتے ہیں کہ وہ نہیں, علاج نہیں کر سکتے, ناکام ہوتے, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی بات کہ کیا بات کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے. معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو عاجز کرنے والی نشانی, انسان اس کا جواب نہ پیش کر سکیں, عاجز ہو جائیں. معجزہ وہی ہوتا ہے. قرآن کا جواب پیش کرنے سے عرب لوگ جو فصیح بلیغ کہلاتے تھے, اپنے ساتھ فصاحت اور بلاغت میں کسی کو شمار نہیں کرتے تھے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قرآن کی کسی ادنا سے ادنا چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مقابلہ بھی نہ کر سکے, لاچار ہو گئے, درماندہ ہو گئے. جو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت اور یہ اس کا بڑا چرچا تھا, اللہ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں ان کو شفا ملنے لگی. اب مادر زاد اندھوں کو ٹھیک کرنا اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دینا, اور پھر اس سے بڑھ کر حیرت انگیز معجزات, احیی الموتا, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, چار مردوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا حاضر, تو وہ دور رہتا تھا, تو اس کی بہن نے آ کر کے اطلاع دی تھی کہ آپ کا دوست جو ہے وہ ایسی حالت میں مبتلا ہو گیا ہے, اس کا علاج کریں. تو وہ تین دن کی مسافت پر تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو وہ تو فوت ہو چکا تھا, اس کو دفن کر دیا تھا. پھر انہوں نے اس کی قبر پر جا کر کہ قوم بإذن اللہ کہا, اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. ایک اس کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. ایک بڈھی عورت کا بیٹا تھا, اس نے بڑی لجاجت کی تھی, وہ مر گیا تھا, اس کو زندہ کیا. ایک چنگی محصول لینے والے کی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو زندہ کیا، اور ایک کسی موقع پر قبر پر جا کر کے قوم بإذن اللہ کہا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جو تھے وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے، ان کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا، گھبراہٹ میں کہنے لگے کہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قیامت نہیں برپا ہوئی۔ تو پھر پوچھا کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ بال اس دور میں سفید نہیں ہوا کرتے تھے، جبکہ جہان اور دنیا کی عمر بھی، یعنی مجموعی طور پر جیسا انسان کی عمر جوانی کی ہوتی ہے، بڑھاپے کی ہوتی ہے، دنیا کی عمر بھی اس وقت جوانی کی۔ سب سے پہلے بالوں کی سفیدی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، پہلے بال نہیں سفید ہوتے تھے، سیاہی رہتے تھے، گویا مجموعی طور پر دنیا بھی جوان تھی، بڑھاپا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا۔ تو وہ دہشت کے مارے برزخ کے اندر ان کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، قیامت کی دہشت تاری تھی۔ نوح علیہ السلام کے فرزند سام ابن نوح، پھر وہ انہوں نے کہا کہ پھر اپنی حالت پر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میری شرط ہے، اس حالت میں میں تیار ہوں، لیکن موت کی جو سکرات کی تلخی ہوتی ہے وہ مجھ پر طاری نہ ہو دوبارہ۔ چنانچہ وہ پھر اسی حالت میں چلے گئے، اور باقی تین آدمی جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ کافی عرصے تک زندہ رہے، بلکہ بعض کی اولاد بھی پیدا ہوئی، اور پھر وہ اپنے دور میں پھر ختم ہوئے۔ تو اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ بإذن اللہ، تمام معجزات اور کرامات بإذن اللہ ہوتی ہیں، انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرے تو معجزہ ہوتا ہے، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے کوئی ایسی خارق عادت نشانی تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا میں تم کو بتلاتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، گھر سے جو چیز کھا کر آئے مجلس میں بتلا دیتے تھے فلاں چیز کھا کر آئے ہو، اور فلاں چیز تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس وقت اپنی خوراک کے لیے اور کھانے کے لیے، جو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، یہ صرف یہی باتیں، تمام باتیں نہیں۔ اس حد تک اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور جو ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو گھروں، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو، تو یہ واقعی ایسی باتیں، حیرت انگیز باتیں ہیں، اور یہ قرآن میں تصریح ہے، اور کئی جگہوں میں اس کا بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، باقی نبیوں کے معجزات۔ اب پرویز جیسے لوگ جو ملحد اور منکر قرآن ہیں، وہ اس کی تاویلیں کرتے ہیں، اکما سے مراد یہ لیا کہ وہ پرندوں سے مراد لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواری بھیجے تھے تبلیغ کے لیے، ان کو کہا تم تیزی سے جاؤ، اڑ کر جاؤ، یہ مانا کیا، اور مادرزاد اندھے مطلب ہے جاہل لوگ مراد، اور کوڑی سے مراد یہ ہے کہ گندے اور غلیظ لوگ، ان کے سامنے تبلیغ، ایسے الٹے معنی بیان کیے جو کفر پر مشتمل۔ یہ ساری چیزیں، اونٹنی کا ذکر ہے، پتھروں سے پانی کے نکلنے کا ذکر ہے، عصا ید بیضا کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، سری لفظوں میں ذکر ہے، خارق عادت چیزوں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا واقعہ مذکور ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں، ان سے انکار کرنا کفر کی بات۔ ادھر یہ نیچریے، لاہوری، قادیانی، مرزائی، سر سید احمد پرویز وغیرہ، یہ سب گمراہ لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں، اور طرح طرح کی بےہودہ تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بھی وہ ایسی غلط تعبیریں کرتے ہیں، اور بعض نے تو کتابیں لکھ کر کہا کہ بغیر باپ کے پیدا ہی نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام، الیاذ باللہ۔ بلکہ گجرات میں بھی ایک تھا آل حدیث مولوی، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی سر سید کا پیروکار ہو کر اس نے بھی یوں نے زمزم فی میلاد مریم لکھ کر کے یہ کہا کہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے مسیح علیہ. یہ سب کفر کی باتیں ہیں, خدا بچائے. اور کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے. آمنا و صدقنا مومن کی شان ہے, جو چیز سمجھ نہ آئے تب بھی ایمان لاؤ. ضروری ہے کہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ معجزات پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز عقل کے مطابق بھی سمجھ سکتے ہیں, بتلا سکتے ہیں. عوام کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا. معجزات کی حقیقت بھی ایسی ہے کہ عقل میں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن اونچے دماغ والے لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی. فرمایا اس کے علاوہ مصدق لما بین یدی, میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب آئی ہے تورات, میں اس کا مصدق ہوں. ہر نبی پہلے نبی کا اور پہلی کتاب کا مصدق ہوا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس نبی سے چاہیں پہلے کسی حکم کو منسوخ کرا دے. چنانچہ فرمایا میں تورات کا مصدق ہوں, محرف نہیں ہوں, مصدق اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم, تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام قرار دی گئی. بنی اسرائیل پر بعض چیزیں جو حرام تھیں, چربی کا استعمال, مچھلی وغیرہ کا استعمال اور اس قسم کی اور کئی چیزیں تھیں, تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حلال قرار دے دی. اب وہ حلال ہیں تمہارے لیے, پہلے حرام تھی, اب وہ ان کی حرمت باقی نہیں رہی. تو بعض چیزیں میں تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں جو کہ تم پر حرام قرار دی گئی ہیں. یہ حلت اور حرمت کی نسبت نبی کی طرف جب ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حلت اور حرمت کو ظاہر کرنے والا ہوتا. یہ قطعی نشانی ہوتی ہے, ورنہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام. یہ صفت خاص ہے خدا تعالیٰ کی, کسی چیز کو حلال یا کسی کو حرام کر. نبی یہ کام نہیں کرتا. نبی جب یہ بتلاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ قطعی طور پر اب علم آ گیا کہ یہ چیز خدا کی جانب سے حلال ہے یا حرام. تو نبی کی طرف جب یہ بات منسوب ہوگی تو یہ اس کا یہی معنی ہوگا کہ یہ علامت قطعی ہے, یقینی طور پر بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اب حرام قرار دے دیا یا حلال قرار دیا. نبی خود کسی چیز کو حلال حرام نہیں قرار دیتا, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. یہ صفت مختص ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ, تحلیل و تحریم والی. یہی منصب جب عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور ان کے لیے ثابت کیا تو اللہ نے اس کو شرک کہا, اربابم من دون اللہ. ان کے مولوی پیر یا پادری جس چیز کو حرام کہہ دیں وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں, چاہے اللہ کی شریعت میں حرام نہ ہو. اس کو شرک میں شمار کیا گیا. ارباب کا یہی معنی ہے کہ حلال حرام کا مالک ان کو سمجھنے لگتے ہیں. یہ شرک والی بات ہے. اور تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی ہیں, وجہ تو کم بھی آیا, میں نشانیاں لے کر, واضح واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے. لہذا میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں, فتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور اطیعوا, میری بات مانو جو کچھ میں کہتا ہوں, کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں اور اس کی جانب سے کہتا ہوں. اس کے بعد پھر وہ تمام اقوام اور تمام ادیان کا بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بے شک اللہ تعالی میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار، فاعبدوہ ہو بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی ہے سیدھی راہ۔ فلما حسا پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا ان لوگوں کی طرف سے کفر کو، تو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وشہد، اور تو بھی گواہ بن جا کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جس کو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم نے تابعداری کی ہے رسول کی۔ فاکتبنا، پس لکھ دے تو ہم کو مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں۔ ومکروا، اور مخفی تدبیر کی ان لوگوں نے، اور اللہ نے بھی مخفی تدبیر کی، اور اللہ تعالی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بشارت سنائی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، کہ اور ان کے اوصاف اور خوبیاں اور کمالات بھی اسی بشارت میں سب ان کو سنا دیے گئے تھے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور نشانیاں جو اللہ تعالی نے دی تھی ان کو ظاہر کیا، اور لوگوں سے مطالبہ کیا، فاتقوا اللہ واتیون، اے لوگوں میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالی کی عبادت اور نبی کی اطاعت، یہ ضروری باتیں ہیں، وہ ہر ایک نبی نے یہی کہا ہے، جہاں بھی قرآن میں موجود ہے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہم السلام، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہر ایک نے یہی کہا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت کی ضروری باتیں ہیں یہ، تو اس کا مطالبہ کیا، اور پھر ساتھ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالی ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بنیادی عقیدے کو بیان فرمایا، اللہ